Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Højere renter og udsigt til mere almindelige aktieafkast. Det kan meget vel blive overskriften for de kommende års finansmarked. Men er det overhovedet så skidt endda, og hvordan forholder man sig egentlig til de stigende renter, hvis man er aktieinvestor? Det skal det handle om i dag, hvor vi har besøg af Frank Øland. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Cheføkonom i Landbrug og Fødevare. Dejligt, du kunne komme i dag, Frank. Vi skal også høre lidt om Landbrug og Fødevare, men vi har også inviteret dig, fordi du har en fortid i Danmarks Nationalbank og Danske Bank, så du kender altså til de her finansmarked og aktiemarked også ganske godt. Så du kan byde ind på det hele. Altid. Godt. Med i studiet også Lars Persson, teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til dig også, herr Persson. Godmorgen. Hvad, lad os bare hoppe ud i det, Lars. Et aktiemarked, der ser sådan relativt godt tilpas ud, når jeg kigger op på din skærm. Jamen, det var jo ovenpå kongen af nøgletal, der var væsentligt bedre i fredags. Der viste en udmærket jobskabelse i USA. Der var flere, hvad hedder det nu, nye jobs, kan man sige. I hvert fald var det højere end i halvanden år. Mange flere, ja. Mm. Så det amerikanske marked drønede opad med 1,7% stigning, både de to gamle indeks, Dow Jones og S&P 500, og så Nasdaq, steg alle sammen 1,7, og det har jo givet bølgeskulp i Asien, hvor det også har været oppe, på trods af alle de her historier om Donald Trump og handelskrig, og så er vi jo også oppe her i Europa, så en glædens dag, hvis man er langsigtet, og ja, så Persson, det var vel ikke nødvendigvis det faktum, at der blev skaffet mange flere job, der fik aktierne til at stige, for det skulle jo egentlig få aktierne til at falde, altså noget inflationspres, men så var det vel nærmere det her med, at lønningerne de ikke steg så meget, som man måske havde gået og frygtet, og det fik altså aktierne til at komme op. Ja, altså det er jo egentlig hovedet på sømmet, det er, at man går jo og undrer sig over, hvorfor den her lønstigning ikke er voldsommere, ikke? Og det har vi jo snakket om med os tidligere herinde, men den er der åbenbart ikke. Der er stadigvæk masser af folk at tage af, stadigvæk, som så gør, at vi ikke presser lønningerne op, i hvert fald i USA, og det har markedet så reageret positivt på. Ja, er det det, Frank Øland? Lad mig bare lige tage den med dig. Altså, der kommer ufattelig mange flere i job i USA, ja, end man havde regnet med. 313.000 nye job er blevet skabt ude for landbrugssektoren, og der var forventet 100.000 mindre, noget i den retning. Mm. Så det var altså mange flere, end man havde forventet. Alligevel så eksisterer der ikke rigtig noget sådan alvorligt lønpres i USA. Hvordan kan det være? Jamen, altså, man har haft ganske mange, der har stået uden for arbejdsmarkedet, og det vi ser nu, det er jo, at der kommer rigtig mange ind på arbejdsmarkedet igen. Så jo, der bliver skabt masser af nye jobs, og så kommer der nye folk ind på arbejdsmarkedet, og derfor så falder ledigheden ikke rigtigt. Og det er jo, kan man sige, når vi kigger på det som investorer, så er det jo fantastisk, fordi vi får så den her øget aktivitet, og det giver jo også øget efterspørgsel. Det går godt i økonomien, og samtidig, jamen, så er der ikke så meget at bekymre sig om, i hvert fald ikke endnu. Fordi så længe arbejdsstyrken den følger med, ledigheden ikke falder, vi ikke får lønpresset, jamen så behøver centralbanken jo heller ikke at skrue yderligere op for rentestigninger. Man skal jo så huske på, de er jo godt i gang med at hæve renterne i USA, men det her er jo så et signal om, snarere at man kunne tage det lidt roligt, måske mere end et signal om, at de skal skrue yderligere op for tempoet i rentestigninger. Og det er derfor det samlede pakke af, altså det her billede af, det går godt, men det er ikke noget, der giver anledning til yderligere rentestigning. Det er den pakke, som man reagerer så positivt på. Så er det stadigvæk sådan lidt et sweet spot, vi befinder os i, hvis man er aktieinvestor? Ja, det må man sige. Det kan næsten ikke blive bedre. Mm. Glimrende. Lars Persson, tilbage til dig og de aktuelle markeder her til morgen. Hvad udmærker sig, når du kigger på din skærm? Jamen, det er jo alle de tunge aktier, der suser opad, og vi skal tale med herr Lars Svendsen lidt senere, men der var regnskab for Bavaria Nordic, og den er faktisk lidt ned, selvom regnskabet var jo egentlig okay og ramte en lille smule over forventninger, men det er forventningerne til næste år, der skuer lidt i investorernes øjne og ører, så derfor så falder aktien med 6% her fra morgenstunden af. Mens Ambu, som vi også har talt lidt om noget tid, jamen den er op med 4% uden sådan specifikke nyheder her til morgen i hvert fald. Men ja, alle de store danske aktier er op, og kigger vi ud i Nordens Rostre Europa, så er alle aktiemarkederne op i stedet mellem 0,3 og 0,7 af DAX'en faktisk op. Og nu ender vi jo op omkring de der 12.400, som jeg synes, at du havde talt med Christoffer Wold om, at den lige skulle op og kysse, og så kunne vi måske komme ned igen, men... Ja, Christoffer, han er i nærheden af 12-3, 12-4. Ja. Og så, det var i hvert fald det seneste, jeg hørte fra ham. Det kan selvfølgelig være blevet lavet om i løbet af weekenden. Det har jeg altså ikke lige tjekket op på. Men så siger han altså, at vi skal en tur nedad igen. Om det bliver en realitet, det må vi altså lige vente og se. Lars Persson, hvad tænker du? Laver du teknisk analyse på tyske DAX? Og forholder du dig til de her punkter 12-3, 12-4? Ja, det, jeg laver teknisk analyse. Altså, når jeg går igennem hele systemet, så går jeg også igennem alle verdensmarkederne. Det er ligesom fundamentet, og jeg synes stadigvæk, at DAX'en ligger jo stadigvæk inde i en lille nedtrend, så altså, jeg vil ikke sige, om man bare lige skal op og kysse noget, så falder det tilbage igen. Jeg siger, at der er en nedtrend i øjeblikket, og vi skal op over 12.5, før at, der ligesom er sket noget revolutionerende, ikke? Og de der 12.000 skulle gerne holde. Så altså, vi er sådan i sådan en limbo-situation med DAX'en også, fordi at de er meget fokuseret på bilindustrien, og hvordan kommer det til at gå med hele den her elektrofinisering af biler? Nå, men det her med, at vi skal alle sammen over i elbiler, ikke? Hænger Daimler, hænger Bayer, altså BMW med, og Volkswagen, eller bliver de overhalet indenom Tesla og nogle af de andre, som måske kommer før, ikke? Det er lidt hele den her case, vi står og kigger på i øjeblikket, synes jeg, i hvert fald med den tyske bilindustri. Ja, en branche, der i hvert fald er i forandring, hvad der kommer til at ske fremover. Det må vi se. Frank Øland, du har en kommentar til det? Ja, men det er bare, at det giver rigtig god mening at lige skele med et øje til alt det tekniske analyse. Altså, jeg tror nok, jeg brugte de første 10-15 år af min karriere på at sige, at det er forfærdelig pjat, det kan ikke bruges til noget som helst. Men det må man jo bare sige, og det er nok fordi, jeg kom lidt tættere på markedet hen ad vejen i min karriere, at det giver jo bare mening, at hvis der er tilstrækkeligt mange investorer, der kigger på teknisk analyse og siger, at det her niveau betyder noget, jamen så kommer det jo til at betyde noget. Så kan det godt være, at man som uddannet økonom kan sige, at det er noget nonsens, men det er jo det, der kommer til at drive markedet, når det er det, investorerne de kigger på. Så selvfølgelig skal man skele til det på kort sigt. Det bestemmer ikke den langsigtede værdi af virksomhederne. Og er man langsigtet investor, så behøver man måske ikke kigge helt så meget til den tekniske analyse. Så har man hørt det med, Lars Persson, ordene fra en vaskeægte økonom, der altså står og siger, ja, du siger selv, Lars Persson, at dengang du gik på Handelshøjskolen, der var der altså ikke nogen, der overhovedet regnede teknisk analyse for noget som helst. Nej, det gjorde man ikke. Altså, der var ikke nogen fag, man kunne tage med teknisk analyse, og derfor... Jeg kigger jo også på regnskaberne, altså jeg screener markedet med teknisk analyse, men jeg dykker jo lige ned i regnskab, inden jeg ligesom kaster penge efter selskabet. Jeg vil jo godt lige vide, hvad er det egentlig, vi går og putter penge i, ikke? Så det gør jeg. Men altså, skal man lige kigge på et enkelt regnskab, der er dukket op i dag, så er det jo, vi er jo ved at være ude i de senfase af regnskaber. Der er stadigvæk nogle danske regnskaber, der dukker op, men i Sverige, der er den her Setra. Det er sådan en sjov virksomhed, fordi på den ene side har den kommunikation, hvor den laver krypterede ting, sådan at man ikke bare kan hacke sig ind til militæret og andre regeringer og sådan nogle ting og sager, kommunikationsudstyr. Og så har den også hele den her medicinaludstyrsbranche med register og sådan nogle ting og sager, som de kører. Så det er sådan en meget... Det er ikke så tit, man ser sådan en kombination af en virksomhed, og det går godt, og aktien stiger 4% her til morgen, og der er stærke tal ude, god ordrebeholdning, og fremtidsudsigterne ser gode ud, så er man en, der både skal have noget IT og noget medicinal, så kunne Setra være en mulighed. Teknisk er den også ved at blive interessant igen, den har hængt lidt, en lille smule i tårne, men en god ordrebeholdning også på års basis, og løbende 12 måneder med stigning på 13%, den seneste periode med næsten 20% ordrefremgang, ikke? Så, eller ordreindgang, så jamen det ser rigtig godt ud, så det er sådan en, man måske kunne kigge efter. Okay, det gør vi så, Lars Persson. Jeg er ikke så svensk kyndig, men jeg kan se på din skærm, at det i hvert fald staves SECTRA, hvis man selv vil ind og kigge på den her aktie, som altså laver både noget inden for medicinal- og kommunikationssystem. Det er en sjov kombination. Nemlig. Nå. Så vidt nogle af morgens nyheder. Og kurser, Lars Persson, Parken, er de egentlig kommet med deres regnskab til kunden? Nej, de har først telefonkonference kl. 2, så må ikke den dukker op lige omkring ved frokosttid, og der hvor det, man kigger vel efter, det er det her fitness.dk, og hvad gør de med det? Nu udskød de regnskabet en lille smule. Er det fordi, der kommer nogle historier derfra? Skal de afskrive mere, eller var det bare fordi, de ikke var klar med tallene, fordi der har været travlt på grøntsværen, eller hvor der har været travlt. Det bliver sådan lidt spændende at se. Og så må man jo sige, at de har fået en stor konkurrent inden for det her entertainment. De har jo ikke så mange navne i parken i år. Det har Royal Arena ligesom taget en stor bid af nogle af de her koncerter. Så hvad gør man der? Er man ved at slække af på den, og måske ikke skal have så mange navne i parken? Eller hvad er ideen? Det var måske en af de spørgsmål, jeg vil stille, hvis jeg skulle møde ledelsen i morgen. Det er, hvad vil I gøre? Altså, ligesom hele med den del. Det er fint nok med fodbold, men hvad med de gamle koncerter, og ja, er der andre ting på opsejling? Ja, det er regnskabsdag i parken og entertainment. Det er det også i Bavarian Nordic. Claus Svendsen, han dykker ned i regnskabet sammen med os, når vi ringer til ham sidst i programmet. Hvis du har lyst til at blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål her ind til feltet, som i dag består af Frank Øland og Lars Persson, så er du velkommen til at skrive til os. Mailen er som altid åben. Adressen er mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Ja, hvor stor betydning har renten egentlig for aktiekurserne, og er der overhovedet grund til at være den mindste smule bekymret, hvis vi blot skal bevæge os fra noget, der slet ikke er eksisterende, altså nulrenter til sådan 2-3-4%, det skal det handle om i dagens udsendelse. Frank Øland, lad os lige starte lidt et andet sted. Vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvordan det går i landbruget, hvor du altså kommer fra. Du er cheføkonom i landbrug og fødevare. Hvad sker der over i landbruget? Jamen, man kan jo starte med at sige, at 2017 var et rigtig godt år, og det er egentlig noget, vi kommer til at glædes lidt over i dag, fordi der får vi tal på fødevareklyngens samlede eksport i 2017. Og vi er helt sikre på, at vi får en rekord. Tidligere er det højeste, vi har eksporteret for, det er 157 milliarder kroner, og det kommer vi altså pænt over, og jeg tror, vi lander omkring 166 milliarder kroner. Og det er jo stort tal, det er faktisk en fjerdedel af Danmarks vareeksport, der kommer fra fødevareklyngen. Og der, hvor det har løftet sig, jamen det er gris, det er mejeri, det er minkskind. Så det er jo nogle af klassikerne, der har været med til at løfte den her eksport i 17. Så det vil vi glædes over i landbruget og i fødevareklyngen i dag, at 2017 var et rigtig godt år. Kigger man så ind i 2018, jamen så har eksporten det formodentlig stadigvæk okay. Men det er klart, i landbruget kan man godt mærke, at priserne på mejeri, på grisekød, ikke er helt det, de var sidste år. Så man er lidt mere presset på priserne. Og så vil nogen måske tænke, uha, landbrug, det er jo det her, hvor så er der et enkelt godt år, så er der to dårlige, og i det store løb, så er der ikke rigtig nogen, der kan tjene penge. Og der må man også sige, at hvis man kigger ind i landbruget, så skal man altså huske, i særdeleshed, hvis man overvejer at investere i landbrug, at der er en gevaldig stor forskel. Altså, der er nogle af de dygtige landmænd, de kan altså tjene fornuftige, gode penge, både i gode og dårlige år. Og så er der selvfølgelig en masse bredt i det her. Men det er klart, som investor kan man godt sidde og kigge på gennemsnit og sige, det her, det giver jo ikke rigtig noget afkast. Mm. Men altså, de dygtigste, de er de dygtigste år efter år, og de tjener penge år efter år. Og det er selvfølgelig dem, man som investor skal kigge efter. Så det der med at tænke landbrug, det giver ikke noget afkast, det behøver man overhovedet ikke at bruge sin tid på. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, hvis bare man får investeret i det rigtige landbrug. Og det er selvfølgelig dem, man går efter som investor. Ja, det er det selvfølgelig, Frank Øland. Dermed har landbruget vel også bare udviklet sig igennem rigtig mange år fra at være sådan et lille landbrug, han har sagt. Altså en lille gård, hvor far og mor passede dyrene og jorden derhjemme til, netop og i nogle steder i hvert fald har udviklet sig til sådan, jeg vil lige ved at kalde det industrivirksomhed, altså kæmpe store landbrug, hvor det altså er benhård business, ja. og handler om at hele tiden at optimere forretningen. Ja, ja, og for rigtig mange, altså der er det at være landmand jo selvfølgelig også primært en livsstil, og det er måske ikke dem, der leverer de største afkast år efter år, men det, altså, det der skal der også være plads til. Og så er der måske et skifte i fokus, hvor man har sådan tænkt meget i volumen i landbruget. Altså det at være en succes i landbruget har også handlet meget om at være størst. Altså hvor mange hektar har man, hvor mange grise har man. Ja, det er den fortælling, når man skal fortælle om, hvor godt det går. Og der er fokus i stigende grad ved at flytte sig ned på, at det drejer sig om, det er jo bundlinjen. Mm. Og hvorfor pokker skal man have flere hektar eller flere grise, hvis ikke det forbedrer bundlinjen? Så et klart bundlinjefokus, det er også noget af det, der præger de bedste landmænd. Og det er noget, der breder sig ud. Så der kan også godt tjenes penge i landbruget. Ja, et væsentligt eksporterhverv, Frank Øland. Vi står i en verden lige pt., hvor vi taler meget om handelskrige og toldmure og ting og sager. Hvor bekymret er I for den udvikling over i landbrug og fødevare? Jamen, altså det har vi jo været meget bekymret over, og da vi fik Brexit, og vi fik lige pludselig valgt Trump, de der to store overraskelser, altså der talte vi jo virkelig meget om det, og var ude og sige, nu skal vi godt nok passe på i den vestlige verden, at vi er ved at undergrave vores egne værdier. Så har vi jo haft lidt ro på, ja, Brexit, det har de lidt svært ved at finde ud af, hvad de skal stille op med det, ikke? Og Trump har ikke rigtig gjort alvor af det, men nu må man jo nok sige, at man bliver lidt bekymret med hans seneste tiltag. Lad os se, hvor det ender hen, men altså, det er dybt bekymrende, hvis vi skal ud i en handelskrig. Det er det selvfølgelig også for os, fordi vi er Danmark, en lille åben økonomi. Så det er jo ikke kun fødevareklyngen, det er jo hele Danmark, der i den grad lever af vores samhandel med resten af verden. Og at begynde at føre handelskrig og indføre told og tariffer, at det kan kun skade os alle, og det viser alle beregninger også, at det kan godt være, at det er USA, der nu vil forsvare sig selv og indføre 12. Og så får de måske skabt 10.000 arbejdspladser i stålindustrien, men hvis de taber 80.000 alle andre steder, altså hvad er det så værd? Ja. Og det er sådan, man skal se på det, at det her det er for at... noget Trump han gør for at forsvare USA, og mest af alt for at vise, at han gør noget for sine vælgere. Men det er negativt for amerikansk økonomi. Mm. Ja, hvor den sag ender henne. Lad os se det. Vi kan kun gisne og håbe på, at han får lidt mere fornuft i hovedet, den gode hat Trump, og skyder den der handelskrig til hjørne. Frank Øland, det skal handle om renter nu. Du snakker om pressede priser i landbruget, men det er vel også noget, at man kan mærke i landbruget, at renterne skal til at blive højere. Hvordan og hvorledes ser I på den sag over i landbrug og fødevare? Altså, vi forventer højere renter. Jamen, det ser vi jo sådan på, at det er nu landmænd, og for den sags skyld også boligejere og andre, der ligger med lån, de skal til at overveje, om de skal have låst deres renter fast i længere tid. Altså, ligger man med noget helt variabelt forrentet, så skal man måske ud i et 30-årigt fastforrentet lån. Det kan også være, at man ikke er klar til at gå så langt, eller det er også noget dyrere på en månedlig ydelse, man ikke har råd til at gå så langt. Mm. Det vil nok også være nogen, der er i den situation, men så overvej det at gå ud og låse det fast i for eksempel i 5 år med en F5, og det er heller ikke noget dårligt valg. Men nu kigger vi ind i, at renterne nok så småt skal til at opad. Og de er stadigvæk lave, så vores budskab til baglandet, og det gælder altså også til alle andre, det er overvej nu, om ikke man skal have lagt noget over i fast rente. Og så er vi jo, kan man sige, kan vi også give det budskab til mange i vores bagland, at hvis man har en stor gæld, så har man jo så også det privilegium, at det ikke behøver at være enten eller. Altså det kan jo godt være både og, at man tager en del af gælden, for eksempel en tredjedel, og siger, at den skal over i fast rente, så står man stadigvæk bedre imod den dag, renterne stiger. Så får man selvfølgelig noget rentestigning på en variabel forrente. Til gengæld får man den her mulighed for restgældsreduktion på det fast forrente. Så har man gæld af en vis størrelse, så husk på, at man også har den mulighed at dele gælden op. Og så i hvert fald, hvis man nu ikke synes, man kan eller vil have det hele skubbet over i fast forrente, så i det mindste flyt noget af det over, så man får noget økonomisk robusthed. Og det er et budskab, vi meget gerne vil have vores bagland høre, for de ligger altså stadigvæk rigtig meget i variabelt forrentede lån. Og det er der også mange boligejere, der gør. Ja, men vi har jo hørt det, men nu skulle vi huske at skifte og sådan noget. Altså, kommer det ikke til at gå så langsomt, at det måske er lidt for tidligt at gå i gang? Altså, skal vi ikke sådan hen i 20 eller 21, før vi sådan begynder at kunne se en rente op omkring 3, altså, eller 2,5 eller sådan et eller andet, eller hvad tænker du? Jo, men så er det jo også for sent at skifte, ikke? Fordi så har du jo fået rentestigningen på, på det fastforrentede lån. Hvis du har den der mulighed for, at når renterne stiger, at du så får kursværdien på de fastforrentede lån til at falde, og derved mulighed for den her restgældsreduktion, så skal man jo derover inden renterne for alvor stiger, og det tænker jeg, det er ved at være nu. Men altså, vi har jo ikke nogen krystalkugle, altså, og det bedste bud er, at vi kommer til at se den første rentestigning, renteforhøjelse fra den europæiske centralbank, og dermed også fra Nationalbanken om et års tid. Så jo, man kan da godt gå og tænke lidt over det, men jeg tror ikke, at man skal, altså, man skal ikke gå og tænke alt for længe. Man skal ikke lægge det i skuffen og sige, det tager jeg op igen om et år eller to. Det vil jeg ikke gøre. Mm. Ja, for mig. Draghi, altså fra ECB, har været ude og fortælle, eller det er jo sådan deres politik, at de kommer til at købe obligationer op frem til udgangen af september 2017. 30 milliarder. 2018, undskyld, 30 milliarder bliver der opkøbt hver eneste måned. Det er ikke så lidt, men dog er der skruet ned fra de tidligere år. Og derfra er fra 2018 september, der må vi så se, hvad der så kommer til at ske. Nu var han jo altså ude i det seneste referat og har fjernet en central linje, som økonomerne lagde meget vægt på. Det var noget med, at han havde fjernet det der med, at de kunne gå hen og øge opkøbet igen. Det var altså røget ud af den seneste melding, og det fik altså så straks økonomer til at vurdere, at det nå, så er der altså strammet op på pengepolitikken der. Frank Øland, hvad tænker du om det så? Jeg tænker, at altså selvfølgelig er der et signal i, at man går ind og fjerner det her budskab om, at hvis økonomien forværrer, så kan vi øge opkøbene. Man kunne jo bare lade det stå. Så når man vælger at fjerne det her, og når man ved, at alle i markedet sidder og nærlæser det her virkelig ord for ord, vejer hver eneste ord, der bliver skiftet ud eller fjernet, så selvfølgelig er der et signal i, at man fjerner noget. Og det signal, der er, så man siger, det her det handler om, at man kan øge opkøbene, og det har man nok ikke tænkt sig, men det signal, der ligger i, at man nu strammer teksten op, fjerner den mulighed, som jo strengt taget stadigvæk er der. Selvfølgelig kan de øge opkøbene, hvis økonomien bliver dårlig. Det kan de uanset, om det står i den der tekst eller ej. Hvilket vil også bare understrege, det, at man bevæger sig i retning af, altså at fjerne det stramte op, i retning af, at vi skal have stoppet de her opkøb. Og det er det klare signal, at nu er vi på vej hen imod udgangen. Vi har besøg af Frank Øland her i studiet fra Landbrug og Fødevare. Han er cheføkonom derovre. Vi har taget ham med for at snakke om renter i dagens udsendelse og hvad det betyder for aktiekurserne. Nu har vi været omkring, hvad det betyder for lån og for en skældspleje. Man skal altså måske overveje, om det vil være tid til at lægge lån om, som du er inde på, Frank Øland. Jeg kunne godt tænke mig at vende retten over imod aktierne. Nu skal jeg lige have tungen på glidekamerken. Nå, Jørgen fra Kolding, han har skrevet til os, han har et glimrende spørgsmål, som jeg tænker er et godt udgangspunkt for den her debat. Han skriver, en del økonom mener, at renteniveauet på 3% for den 10-årige amerikanske obligation er et for aktiemarkedet kritisk stadie. Men hvorfor egentlig det? Kigger man på udviklingen af renten over de seneste 10-15 år, så må man kunne se, at den normalt har ligget et godt stykke over 3%, og derudover kommer stigningen i renten jo på baggrund af rigtig gode makroøkonomiske nøgletal, som jo også skulle være gunstigt for aktiemarkedet. Eller hvad? Jørgen, han spørger os også, hvad får i grunden de lange renter til at stige? Måske skal vi starte der, Frank Øland. Hvad får egentlig renter til at stige? Det, der får renterne til at stige, det er inflation, kan man sige. Fordi i hvert fald her i Europa, så har ECB jo kun én målsætning. Og det er, at inflationen skal være tæt på, men under de her 2% på mellemlang sigt. Så de holder øje med, at inflationen på vej op mod de 2%. Og hvis de vurderer, at det er den nok på mellemlang sigt, så begynder de at hæve renterne for ikke at få for meget inflation. Som siger, det er jo egentlig lidt pudsigt, at de bare styrer efter inflationen. Men der skal man jo huske, det der især driver inflationen, ud over nogle oliepriser osv., så er det jo lønstigningstakten. Så i virkeligheden det holder de rigtig meget øje med, er der nu ved at komme et lønpres i økonomien. Det er så det, der kan få skabe noget inflation, som giver renteforhøjelser. Og så må jeg gå et skridt tilbage igen og sige, hvad er det så, der skaber lønpres? Mm. Jamen det er selvfølgelig, når økonomien har det godt, måske endda begynder at overophede, når begynder at få mangel på arbejdskraft, som vi jo taler rigtig meget om herhjemme. Jamen så kommer der mangel på arbejdskraft, lønpres, inflation, renteforhøjelser. Mm. Så på den måde er der alligevel en kobling fra, at når økonomien har det godt, så løfter man foden fra bremsen eller foden fra speederen flytter den over på bremsen med de her renteforhøjelser. Så det er det, der driver, hvornår ECB skal til at hæve renten. Og man må jo sige det første, økonomien er ved at have det ret godt i øvreområdet. Ledigheden er faldet til 8,4% nu. Vi kan ikke rigtig se noget lønpres endnu. Det er nok noget af samme dynamik som i USA. Der er stadigvæk en del, der er klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Men når det kommer, så begynder vi selvfølgelig også at se inflationspres på mellemlang sigt. Og så kan ECB begynde at komme med de her renteforhøjelser. Og i og med, at økonomien har det så godt i dag, jamen så kan de jo allerede se den der vej hen imod den første renteforhøjelse, at de nok om et års tid skal til at agere på det. Så Frank Øland, hvad er så egentlig den gode, robuste, behagelige form for økonomisk udvikling, hvis man kan udtrykke sig sådan? Altså er det, at det går stille og roligt, sådan så at finansmarkederne for eksempel også når at vende sig til, at nu skal vi have højere renter, og vi ikke bliver så forskrækket over det, og arbejdsmarkedet ikke bliver helt så presset, der kommer måske lidt lønpres, men ikke noget, der sådan gør voldsomt ondt. Er det sådan det lange seje træk, havde jeg sagt, altså stille og roligt, skridt for skridt? Ja, man taler jo nogle gange sådan et Goldilock-scenarie, eller sted, man kan være, ikke? Og hvor vi måske er lige nu, og det, den allerbedste verden, det er jo nok den her, hvor ja, vi har pæn vækst, men vi bliver ved med at kunne tiltrække ny arbejdskraft, så vi får ikke rigtig lønpres, så vi kan både have høj vækst og lave renter. Det bliver jo næsten ikke bedre som aktieinvestor her nu. Udfordringen er selvfølgelig, at på et eller andet tidspunkt, når der begynder at komme noget lønpres, og vi så får renteforhøjelser, jamen så skal det jo også indregnes på aktiemarkedet. Fordi når vi har en højere risikofri rente, så skal vi jo altså også have et højere afkast i aktiemarkedet over en eller anden tidshorisont. Og hvordan får man det? Jamen det får man jo desværre ved, at aktiekurserne måske skal korrigere ned her og nu. Så derfor, hvis man lige pludselig ser et betydeligt lønpres, der opstår relativt hurtigt, og der jeg ser, at nu kommer renteforhøjelser nok som perler på en snor, jamen så vil aktiemarkedet reagere ved at simpelthen korrigere. Altså det kunne være den udløsende faktor for en korrektion, fordi der skal gøres plads til, at man fremadrettet kan få et højere afkast i det her nye rentemiljø. Mm, men der er vi altså ikke endnu, som det lyder til. Nej, og der må man sige, det der tegner et billede af, det er jo, at vi langt hen ad vejen bliver i det der gode scenarie, hvor jo, der begynder at komme renteforhøjelser, men det bliver nok stille og roligt. Jeg tænker, at vi måske kan nå at få 3 renteforhøjelser næste år, og så en 3-4 renteforhøjelser mere året efter her i øvre området, og så er det nok svært at kigge længere frem. Mm. Tilbage til Jørgens mail, fordi Jørgen var jo altså også inde på det her med, at det er en renteniveau på 10%, det er jo sådan, eller stod rundt på 3%, det er jo sådan set ikke lyder så slemt, og i et historisk perspektiv, så er det jo sådan set relativt lavt stadigvæk. Har han ikke ret i det? Burde det overhovedet gøre noget for aktierne, hvis vi skal ligge på en rente på omkring 3%? Nu tænker vi måske i USA, hvor vi er nogenlunde deromkring. I USA? Nej, altså det er jo ikke noget problem, men det kan vi jo se, at økonomien og aktierne har det godt med det. Hvis vi leger med tanken, at vi her i øvre område, og i Danmark lige sprang til at have en 10-årig rente på 3%, så vil jeg ønske, at den dag, jeg var ude af aktiemarkedet, fordi altså det kan aktiemarkedet ikke holde til, det kan økonomien jo heller ikke holde til. Altså det er nok ikke svært at finde en boligejer herhjemme, som vil have det rigtig svært med renter på 3% i morgen. Det er nok heller ikke svært at finde nogle sydeuropæiske stater og selskaber, som vil have det svært med renter i det niveau, sådan fra den ene dag til den anden. Så det vil gøre virkelig ondt, og i aktiemarkedet vil det udløse en, tænker jeg, ganske betydelig korrektion. Ja. Lars står og nikker. Ja, jamen, jeg er helt enig. Altså, vi er jo slet ikke derhenne af. Altså, vi skal jo først op på 1,1 og 2%, så nej, det er... Det kommer til at gå stille og roligt, kommer til at tage lang tid, inden vi er deroppe. Ja, nu taler vi Europa, men altså, hvis vi holder os til USA, ja. Hvor højt skal vi op på renten i USA, før det kan begynde at sådan virkelig mærkes ude i virksomhederne? Jamen, altså, i første omgang har vi jo netop talt om de der 3%, men det er også fordi, igen, vi skal vende os til det, tror jeg bare. Altså, fordi nu har vi jo set det, nu er vi jo nærmest deroppe igen, og alligevel så kører markederne op. Vi var jo også deroppe i starten af året, og så var det jo lige pludselig, nu er vi kommet højt op i træet på renten. Så må ikke bare, vi lige skulle vende os til at se de der tal igen, og så kravler vi igen stille og roligt op i træet, tænker jeg. Fordi netop, at væksten er der, nu så vi jo tallene i fredags også, altså, så det kan godt være, at aktiemarkedet har skruet en lille tand på den der rentesats og sagt, nej, nu kan den godt komme op på 3,2 eller 3,4 eller sådan noget andet. Altså, det skal bare gå stille og roligt. Det der med, at det hasarderet, det duer ikke. Altså. Og så skal man jo også huske på, at vi er ved at få noget inflation igen, nok mest i USA. Så 3% rente, hvis vi har 2% inflation, er jo ikke meget anderledes, end at have en rente på 1%, hvis der er 0 inflation. Så 3% er jo ikke på den måde skræmmende. Kommer vi videre op af, og renten stiger til en 4-5%, jo, altså, så bliver det nok foden flyttet sådan godt og tungt over på bremsen. Det må jo så være, fordi hvis man når derop, at man vurderer, at der er brug for det. Mm. Kenneth, han skriver ind til os, om vi kan forklare, hvad det er for en rente, der stiger, når Fed og eventuelt ECB hæver renten i citationstegn? Altså, vi står jo også bare og slynger om os med det her begreb. Renten stiger, renten falder. Hvad er det egentlig for en rente, der stiger, når Fed og ECB, de hæver renten? Jamen, centralbankerne har jo fat i det, man kan kalde den helt korte rente. Altså, vi er helt nede på sådan dag-til-dag-renten. Mm-hmm. Og når de bestemmer de der helt korte renter, jamen, så er det fordi, de sætter den rente, som bankerne, de kan låne til i centralbanken, eller indskyde penge til i centralbanken. Så det fastlægger, hvor ligger vi henne, hvad er intervallet for de helt korte renter. Kommer man så længere ud af rentekurven, jamen så er det selvfølgelig ud fra en eller anden forventning om, hvad vil så de fremtidige centralbankrenter være? Altså, hvor ligger renten om et år, hvor ligger renten om to år? De her forårsrenter, det bestemmer så jamen, vores forventninger til. Forventninger til en fremtidig renteudvikling, det bestemmer, hvad skal en rente 2-årig, 5-årig, 10-årig rente være. Og det bliver selvfølgelig mere og mere usikkert og drevet af nogle markedsforventninger, når man kommer længere ud. Man kan sige, kigger man på den 10-årige rente i Europa, jamen så er den halvdelen af den er bestemt af, hvad der sker med den helt korte rente, og halvdelen er faktisk bestemt af sådan cirka, hvad der sker med den amerikanske 10-årige rente. Så det er jo sådan et eksempel på, at det er jo ikke kun bestemt snævert af, hvad gør ECB, det er også bestemt, når man kommer lidt ud af kurven, hvad sker der i øvrigt sådan i det globale økonomiske miljø? Hvad er der afsmitning fra den amerikanske rente? Så når man kommer ud af kurven, så skal man også holde øje med, hvad sker der i USA, også for den europæiske rente. Ja, Frank Øland, det er jo altså centralbankerne rundt omkring i verden, der definerer pengepolitikken. Men altså, har de hånd i de her renteniveauer? Altså, der er jo mange, der også ligesom påstår, at det netop er markedet, der løber foran, og så kommer de ligesom bagefter og sætter renten op, eller sætter renten ned. Jamen, de har jo fuldstændig hånd i de helt korte renter. Dem bestemmer de jo helt entydigt. Udfordringen er selvfølgelig, at de kan jo ikke bestemme de lange renter. Det er noget forventningsdannelse. Hvis de ikke kan styre den der forventningsdannelse, så styrer de ikke det med en kort rente. Men der har vi jo så set her i finanskrisen, at så kan man jo godt styre en del alligevel, for man kan jo bare gå i gang med at købe ekstremt massivt op i obligationer. Og hvis man er villig til at købe for 60 eller 80 milliarder euro om måneden, så kan man altså godt styre de lange renter også og presse dem ned. Ja, det er jo det, vi har set igennem hele finanskrisen her, eller ja, stor del af finanskrisen, at man simpelthen har ligget både i USA og Europa og købt så massivt op, at man har kunne presse renterne ned. Og det er jo det, vi stadigvæk ser i dag, faktisk. Ja, som han har altså hånd om det. Det behøver ikke nødvendigvis være lige ved at regulere på renten. Der er også andre metoder, man kan bruge. Der er andre metoder, men der er jo ikke den samme en-til-en styring. Mm. Altså, hvor de helt korte renter, der kan man godt sige, dem fastsætter centralbanken. Men når du lige snart du kommer væk fra de der helt korte dag til dag, 14-dages renter, jamen så er det jo markedet, der er bestemmende for det. Og så kan de påvirke markedet ved at ligge og lave massive opkøb. Frank Høland, du har jo selv en fortid i den danske centralbank, altså Nationalbanken. Der har du siddet over. Ja, altså, det er jo simpelthen sådan et spændende område at kunne få lov til at få øjne på, hvad der egentlig foregår derinde. Det er jo sådan noget, sådan en, som jeg i hvert fald kunne have meget lyst til, og det er svært nødvendigvis at vide, hvad det er fantastisk sted, ja. Foregår derinde. Frank, hvordan sidder man egentlig og arbejder over i sådan en centralbank? Sidder man og holder øje med, hvad for eksempel aktiemarkedet gør, om det stiger eller falder voldsomt? Og har man den slags med i sine forventninger eller beregninger eller forhold til, hvad renten skal fremadrettet? Man sidder jo i virkeligheden og holder ganske meget øje med økonomien, og derunder selvfølgelig også, hvordan går det på aktiemarkedet, hvordan udvikler renterne sig. Det, man nok især holder øje med i Nationalbanken, eller det, der især bliver holdt øje med i Nationalbanken, hvor vi jo har en fastkurspolitik over for euroen, og dermed jo langt hen ad vejen har rentepolitikken herhjemme bestemt af, hvad de gør nede i Frankfurt. Det, der især bliver holdt øje med, det er selvfølgelig, hvad der er valutaflow, fordi det er jo der, hvor der, hvis der lige pludselig er et rigtig stort valutaflow ind eller ud af landet, at man har mulighed for at lave nogle selvstændige justeringer af renten. Og det er jo det, vi, nu er det efter en stykke tid siden sidst, men ser en gang imellem, at Nationalbanken er ude og forsvarer kronen, så at sige, og lige komme med en selvstændig renteforholdelse. Det er jo som regel så noget med 0,1%. Det er jo i virkeligheden noget fine-tuning, men det betyder altså noget i forhold til at styre valutaflow, og det er jo i sidste ende, vi kan aflæse på, hvordan det går med valutareserven. Men hvorfor er den der valutareserve så vigtig? Altså, hvad er det, vi skal holde øje med, som, når vi sidder hjemme ved kaffebordet, og så skal i dag var valutareserven 498 milliarder, eller millioner, eller hvad det nu er. Hvad er det, man egentlig skal have? Hvorfor er den så vigtig for os? Altså, jeg vil også mest som investor sige, hvis man skal holde øje med noget, ja. Og der er måske andre ting, der er vigtige at holde øje med, men altså det, der kan være interessant, det er selvfølgelig hastigheden i, som jo så kun får tal på en gang om måneden, hvordan det går med valutareserven. Altså, man kan se, at der lige pludselig er et pres på kronen, eller som vi så på et tidspunkt, der blev spekuleret med kronen, ikke, og valutareserven steg ganske gevaldigt, og det var der så måske også noget bekymring om, at man må sige, så længe det er den vej, så kan man jo altså holde til en del. Så i virkeligheden som investor, der tror jeg, man skal sove relativt trygt, altså mindre man er lige præcis inde og spille på det der rentespænd imellem danske kroner og euro, så er det nok ikke det, der flytter så meget. Men ellers så er det jo at holde øje med, er der noget, der giver noget valutaflow? Er der noget i markedet? Nu kan man sige, at vi er blevet testet lidt både den ene og den anden vej, og man kan holde til en del, både når det bliver spekuleret med og mod kronen, men også fordi man har en samarbejdsaftale med ECB, så skulle valutareserven nærmest er nul, så er der god grund til at tro, at den der samarbejdsaftale, at den betyder, at de andre centralbanker så også er klar til at gå ind og støtte kronen. Så i virkeligheden, altså man vil gerne have en pæn valutareserve, fordi det signalerer, at man kan have tillid til kronen, og der er stabilitet. Som investor vil jeg sove trygt om det. Men Frank Jylland, hvis vi nu kigger mod USA, som jo altså er derovre, hvor de er i gang med at sætte renten op, og vi forventer, at der kommer tre renteforhold, så måske endda fire her i løbet af i år. Der har jo været nogen, der har været ude og tale om, at sådan er der sådan nogle voldsomme aktiekorrektioner, altså 10% over kort tid for eksempel, ikke? Så er der nogen, der kommer ud og siger sådan, så kommer de nok ikke til at sætte renten op næste gang i Fed. Tror du slet ikke, det har nogen betydning for dem, hvis der er de her kæmpe korrektioner på aktiemarkedet inde i den amerikanske centralbank? Altså er det slet ikke noget, de sådan forholder sig til aktivt? Har de lagt den plan, de har lagt, og så betyder det ikke noget om aktiemarkedet crasher? Jeg tror, centralbanker, ligesom alle andre, kan ikke undgå at blive lidt påvirket af forventningerne til dem. Også fordi det, der betyder noget for, hvordan markedet reagerer på deres udmeldinger, det er jo i hvor høj grad, de afviger fra de forventninger, der er til centralbanken. Så det er også derfor, at de sådan gradvist prøver hele tiden at styre nogle forventninger, så de ikke overrasker. Så en korrektion kan måske påvirke centralbanken på den måde, at der nu kommer nogle andre forventninger til dem, og det vil skubbe dem lidt i retning af, at det er så ikke lige nu, vi skal komme med for eksempel en renteforhøjelse. Men korrektionen i sig selv, at det var da også forfærdeligt, aktiemarkedet faldt 15%, som jo, kan man sige, det bliver jo en del af den historik, der er, og nu er vi så nede på et lavere niveau. Det i sig selv, tror jeg egentlig, at både ECB og Fed vil være ret ligeglade med, med mindre selvfølgelig, at de kan se, at det har en effekt over i realøkonomien. Og det kan det jo godt have, hvis det er en alvorlig korrektion. Og så skal de jo tage det med ind i hele den der ligning, vi talte om før, at aktiemarkedet trækker realøkonomien ned. Det giver så mindre lønpres, mindre inflation, mindre behov for renteforhøjelser. Og så kan man godt sige, at det er så lige pludselig halen, der lover med hunden. Ja, måske er det det, men ikke desto mindre er det så den årsagssammenhæng, der er, og som gør, at det faktisk kan give god mening fra en centralbank, der alene er fokuseret på inflationen, også lige at skele til, hvad konsekvenser har det, hvis aktiemarkedet er faldet 15-20%. Men det er altså ikke, fordi de har ondt af investorerne, fordi det går op, og det går ned. Okay. Og det må man nok lære at leve med. Det må man lære at leve med. Lars Persson, inden vi lige ringer til Lars Svendsen, så kan jeg godt tænke mig at høre dig. Er der nogle af de selskaber, du har i din portefølje, som du tænker sådan, der er måske lige lovlig meget gæld, så jeg skal passe særligt på nu, hvor renten måske begynder at pege opad? Nej, det talte vi jo faktisk om i forbindelse med, at man sad og kiggede på gæld. Det har jeg egentlig ikke gjort. Altså, så længe selskaberne laver et stort et overskud, så burde man jo kunne betale sin gæld. Det er jo først, hvis det begynder at gå minus i den, og kreditorerne står og råber og skriger, at de ikke kan få deres penge. Men mange danske virksomheder har jo været rigtig mange penge på kistebunden, og vi har jo set kæmpe udbytter de sidste par år, så jeg vil da antage, at man vil starte med at betale bare noget af sin gæld, og det er vi jo også kommet væk fra, så nej, jeg kigger ikke så meget på gælden i øjeblikket, fordi at vi er netop inde i et rentemiljø, hvor at den er forholdsvis lav, renten, ikke? Så har man noget gæld, jamen så er det nok ikke der, man bliver kørt over. Når vi nu engang kommer op på til noget 7-8-9%, jamen så er det der, hvis et selskab får problemer med at sælge deres varer, at de så vil blive ramt, hvis de ikke har noget til renteudgifterne, ikke? Men generelt, så kører danske selskaber med forholdsvis moderat gear, altså gældsgearing, ikke? Så jeg synes egentlig, det er sådan rimelig stabilt. Det har været værre steder i udlandet, og så er det jo nogle af de brancher, kan man sige, danske virksomheder, vi er jo ikke, vi investerer jo ikke i sådan, altså vi har jo ikke det her meget tunge industri, som man har i Norge og i Sverige. Det har jo også gjort, at nogle af de norske borerikselskaber er kommet lidt ud og hænge, fordi de har optaget meget gæld for at få produceret nogle af de her borerik, ikke? Og det er jo, det er måske sige, det eneste sted, der har været, det har været inden for skibsfart, har vi set noget, ikke? Hvor Torm måtte rekonstrueres på en eller anden måde, men ellers så synes jeg egentlig, vi har klaret det nogenlunde, altså. Som altid, har du ro i maven, Lars Persson, når det gælder dine selskaber, du holder fast. Lad os rette blikket mod Lars Svendsen, som jeg nu har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Godmorgen. Jeg er helt enig, at erhvervslivet i Danmark har jo ikke ret meget gæld, så nu er landbruget også vel 350 milliarder, men at det andet har jo ikke nogen særlig gæld, og det er jo også derfor, bankerne er helt på spanden, fordi det kan godt være, at vi har reddet bankerne, men de er nærmest blevet inferiører nu. Hvad skal vi bruge dem til? De har jo ikke nogen gæld, og de har penge i kassen, og hvis de ikke har det, så kan de gå ud og sælge nogle aktier, og udstede nogle aktier og få nogle flere penge osv. Nå, Lars Svendsen, lad os ret blikket mod Bavarian Nordic, som har lagt regnskabstal på bordet her til morgen. Det er en aktie, du har i din portefølje. Skal du blive ved med at have det? Ja, det er en dyr morgen, og hvad hedder det? Det er jo sådan et regnskab, der sådan set jo var i sig selv var meget flot og alt muligt andet, men balladen er, at de kommer ud og siger, at de til næste år egentlig vil brænde penge af, som man dårligt har set det før, nemlig omkring 750 millioner kroner, vi regner de med at have i det, vi kalder for cash burn. Mm-hmm. Det er simpelthen likviditets outflow samlet, inklusiv hvad de investerer. Og det er jo mange penge, og de har kørt sådan cirka på omkring nulpunktet, ikke? Altså, de tjener penge på koppevaccine, og de penge bruger de på at udvikle noget nyt. Og det er sådan været balancen, men de har så sidste års overskud skyldes, at det gik galt for det her prostvagt. Kraftproduktet mod prostatakræft, og så de penge, de havde fået for at lave projektet, kan man så sige, så blev det afsluttet. Det var desværre ikke lykkedes, men de penge, man havde stillet i udsigt af den ramme, der var, det blev jo så ligesom sagt, nu den endte der, og I skulle have de her penge for det. Okay, de får I, og så bad luck, ikke? Men derfor kom de ud med et overskud. De fik et overskud, fordi det mislykkedes. Det er jo så i sig selv mærkeligt. Men det må man sige. Men Lav, hvad siger du, de skal bruge alle de penge til? Jamen, man kan jo sige, at de udvikler på livet løs, fordi de er lidt bagefter. De har jo gjort det, at de har indgået en aftale med omkring den her Ebola-vaccine med Janssen. Det er Johnson & Johnson, men så fik de dernede option på tre andre programmer. Dem har de så sagt, ja tak, det vil vi gerne have. Fordi de mener, at der er potentiale i det, og det er hepatitis og HIV og HPV. Men pointen er så, at så det, der er tilbage hos dem selv, det bliver jo ikke ret meget. Altså, de ligesom får lidt gang i deres egen udvikling. Mm-hmm. Og så har de jo så fyret op under det, og det er jo så den her lungeinfektionssygdom for børn og ældre mennesker, som de prøver på at lave, og så et kraftmiddel. Så derfor, så de giver den virkelig hele armen. Og så kan du sidde og sige, hvordan skal du vurdere det som investor, ikke? Ja, hvis man kigger på kassebeholdningen, så er det jo ikke så sjovt, at den skal falde med 3,5 milliarder på et år. Men omvendt, så er det jo et tegn på, at de mener, at pengene er givet godt ud, ikke? Ja. Og så taler de jo om igen, de har været fremme før den nyhed, at koppevaccinen skal sendes til godkendelse i år i USA. Den er godkendt i Europa, den er Imvamune. Og når den kommer, eller hvis den bliver godkendt, hvad man må formode, fordi der er lavet det nøjagtigt, som de skulle efter specifikationer fra de amerikanske myndigheder, ikke? Det er jo sådan næsten et lønarbejdsopgave, ikke? Ja, altså det er jo defineret som et projekt, og så er det jo lidt svært at komme ud og sige, jamen, så skal den ene offentlige myndighed i USA mene noget andet end den anden. Mm. Men pointen er, hvis det så går igennem, hvad alt tyder på, så vil de formentlig kunne få en såkaldt voucher. Det er altså ikke sådan, at man kan sove en nat på et hotel, men det er en sådan en det er en billet til, at du kan komme hurtigere igennem og få godkendt dit produkt hos FDA. Og sådan en kalorieøs, den kan være op til 300 millioner kroner værd. Og man kan sælge den. Det er sådan en rationeringskort, eller sådan en hurtig raket. Ikke? Det er ligesom, når du kommer foran i køen, ikke? Altså, man kan sælge den til et andet selskab, som så kan komme foran. Det giver ingen mening. Nå. Jo, men det er fordi, det er altså en form for flidspræmie. Man siger, at I har løst en opgave, som I meget gerne vil. Hvis det er godt, så vil vi gerne anerkende det ved at give jer noget, som I så enten selv kan bruge, ved at komme noget nyt, der også er hurtigt, men eller sælge det til andre. Mm. Det er altså en flidspræmie. Okay. Det er ligesom fast track i en forlystelsesfri park, bolig. Det er bare. Nå, altså, ja, men de må da gå så til høje kurser, de der vouchers. Ja, 300 millioner kroner var der sidste gang, det var på. Nå, men Lars Svendsen, det var altså en aktie, som du var inde på, der fik et gevaldigt slag over næsen i september 2017. Aktien faldt fra 430 ned i 440 ned i 230, sådan var det vist. Og nu ligger den altså i 223, Lars Persson, jeg lige så på din skærm. Hvad koster en Bavarian Nordic-aktie rigtigt i Lars Svendsens hoved? 500. Hold da op. Hvad skal få den derop, hr. Svendsen? Ja, ultimativt skal den jo, det der skal få den op, det er jo dels, at der er noget, der gerne skulle lykkes for dem, og det er der rent faktisk en del, der er gjort. Men det andet er jo, at det er jo en virksomhed, som sandsynligvis bliver overtaget. Altså, de er i gang med at investere for 500 millioner dollar i sådan et projekt, hvor de, det er igen det her amerikaner historie, hvor de har givet dem en ramme, som de så får penge til at bygge en produktion. Det betyder jo reelt, at de skal være leverandør i det amerikanske bioberedskab. Fordi de har produktet, så kan de ikke bare sige til nu kan I lave en fabrik, der laver de her produkter. De er nødt til at bruge dem her oppe i Kvistgård. Mm. Og så kan du sidde og sige, jamen hvad så? Hvor længe? Og Jensen, han sidder og har fire projekter med dem nu. Du kan godt se, at det der, det er jo ved at blive en strategisk vigtig virksomhed for USA. Mm. Og derfor er det jo sandsynligt, at den bliver købt op en dag af nogen. Og det er jo klart, at Johnson & Johnson vil jo være oplagt som en ny mor til dem deroppe, jamen, så må de jo betale for dem, ligesom de må betale for det der nede i, de slåsede om nede i Belgien, det der, hvad var det hed, det der selskab, jeg aldrig kunne udtale. Nå, det der, som Novo vil købe, ja. Ja, jeg kan heller ikke lige huske navnet. Men om det er faktisk en vigtig virksomhed, og nu kan du så sige, der er jo sket det, at med det her Ebola, det kører jo Janssen selv, de skal bare levere til dem, men hvis det skal bruges til Ebola, så er der jo for alvor brug for det. Men hver gang der ikke er Ebola-udbrud, så siger folk, nå ja, det er jo ikke noget større problem. Nu er der så lige pludselig faktisk i øjeblikket, så sent som i sidste uge, som i hvert fald i danske aviser, det kan være det en måned siden i Afrika, er det brudt ud igen. Men det er det. Det er brudt ud igen. Ja, det er jo ikke noget grine af. Altså. Ja. Og så ligesom hver gang det bryder ud, så er alle parat til at forære dem milliarder, og næste øjeblik, når det ikke er noget, så vil de ikke give dem en krone. Mm. Men nu er den altså galt igen. Ja. Men det var jo det samme med, at man havde det der dengusfeber. Var det hos Neurosearch, eller var det også her hos Bavarian Nordic, man forsøgte at udvikle det, ikke? Og det samme mod de der moskitos der, hvad hedder det nu? Malaria, ikke? Altså, og alligevel så vil folk ikke give noget for de der produkter der. Det var den der Abalinx, eller Abalanx, eller Abalinx, Abalinx, ja, det er rigtigt, Lars Persson. Ja. Lars, han er vores Google her i studiet, han har lige taget op på skærmen. Så måske kunne man gøre sådan en god forretning og købe nogen i dag, men det skal jeg har den op til, jeg ved ikke hvor hen, op over livet. Så du skal ikke flere, Lars Svendsen? Du må kun gå ud til navlen. Husk, du må kun gå ud til navlen, ikke? Eller først svømme efter frokost, eller hvordan det er. Så, ja. Lars Svendsen, ellers så er det jo altså sådan, at vi er løbet ind i en, ja, kan man godt kalde lidt stille periode, der er de fleste regnskaber er kommet ud. Sådan, hvad holder du øje med sådan en uge her? Jamen, det er rigtigt, og det er jo en klassiker, at den sidste måned i kvartalet er alle regnskaber næsten ude, ikke? Og så i dag kommer der faktisk, hvor ikke spørger løgn, jeg kan få en mavepuster til, men jeg håber jo ikke, men det er, at til Tsakos, det er et græsk tankrederi, skal komme i eftermiddag inden åbning i USA. Mm. Jeg noterede det over, med regnskab. Men jamen, det er sådan set, at vi går og holder øje med de der små ting der, at de regnskaber, de sidste skal komme. BMW kom faktisk i sidste uge, og Folkevogn kommer om en uge, som de store tyske bilfabrikker der. Det mangler vi lige at få helt på plads. Mm. Så jamen, det er det, vi kigger på, og så er det jo mere, jeg mener jo, at USA-korrektionen ikke er forbi endnu. Altså, det gik fra 18.000, da Trump kom til 27.000, næsten 50% op, ikke? Ja. Og så har vi nu sat os ned og ligger i 25, men jeg tror jo, at vi skal ned faktisk i 23, før der er bund i det her. Mm. Jeg tror, det er der, at det hele, det er jo gået alt for stærkt opad. Og det er den, det har været en lang stigning i 15 måneder. Og det er den korrektion, vi skal overstå, og den er altså ikke overstået på. Det er jo rigtig kun forløbet i 6 uger nu, ikke? Ja. Længere tid er det. Det er svært at gøre jer tilfredse, hvis at, der er korte stigninger, så i 7 år det. Hvis der er lange stigninger, så er I bekymret over det, Lars Svendsen. Det er ikke nemt at være aktivister. Det er rigtigt. Må jeg lige øge, når vi har landbruget til stede der. Er det rigtigt, at priserne er begyndt at stige igen på mejerivarer, eller hvad? Jamen, jeg har set nogle prisstigninger både på mejeri og på grisekød, ja. Men altså, generelt er pilen nok lidt nedad i øjeblikket, så, ja. Så jeg tror, det er, sådan, er lige tid nok at begynde at glæde sig over, at det var så det. Ja. Men det er selvfølgelig, altså det må vi jo bare arbejde os ud af. Det tager vi sådan nogenlunde roligt indtil videre. Ja. Lars Svendsen. Så det, I frygter mest, det er, at dyrlægerne skal strække, hvis der kommer en konflikt. Det er skidt. Men, det vil ikke være så nyttigt, nej, det har du ret i. Nå. Men I må privatisere det, så næste gang så er I immun over for det der. Det er bare godt råd. Tak, Lars Svendsen, for tak. Det gode råd. Lad os håbe, der kommer en løsning, inden det ender i konflikt. Men ved du hvad, først opfinder man en krise, så bagefter løser man den, så er man blevet en helt. Ja. Det er nok, hvad jeg ender med. Ved du hvad, Svendsen, i morgen, ja. Der er du med mig i studiet, der får du 55 minutter til at snakke, så nu lukker jeg dig. Okay, hej. Hej. Så vi er altså Lars Svendsen, der som sagt er med i studiet i morgen. Der kan vi fortsætte debatten. Jeg kunne nemlig godt tænke mig lige at hive en kommentar ind fra Jørgen fra Kolding, som jeg altså også tidligere havde et spørgsmål her til programmet. Han kunne godt tænke sig at høre dig, Frank, og I andre i studiet. Han skriver, angående renter er vi i EU som sagt langt efter niveauet i USA. Dog er renteniveauet i USA bare utrolig vigtigt for os i EU, fordi USA som altid er verdens økonomiske motor og sætter taktstokken for verdens økonomi. Hvis aktierne går ned på grund af renteforhold i USA, så går de vel også ned i Europa, eller hvad? Ja. Øland, det er lige ud af landevejen. Ja. Godt. Jamen, så skal vi vel også holde særligt øje med renterne i USA. Jamen, selvfølgelig skal vi det. Ja. Selvfølgelig skal vi det. Okay. Som aktieinvestor, jamen, så betyder det rigtig meget. Og som sagt, faktisk også i forhold til rentemarkedet, så har det en afsmittende effekt på de europæiske renter, når vi kommer ud af kurven. Så selvfølgelig holder vi øje med USA. Og man skal nok også i stigende grad holde øje med Kina, ikke? Fordi det kan godt være, at vi bare havde den der ene motor, der drev hele verdensøkonomien. Nu er det ved at være sådan en to-motors-maskine, på godt og ondt. Og dermed så åbner du altså simpelthen for en kæmpe kasse, Frank Øland, som ja, vi desværre ikke når, fordi altså, hele det her med magtbalancer i verden, og nu kommer Xi Jinping til at sidde formentlig lige så længe, som det passer ham, og der bliver måske også lavet om på ting og sager over i Rusland. Magtbalancer, hvordan og hvorledes spiller de ind på renteniveau? Er det noget, du holder øje med? Jamen, altså magtbalancen betyder måske nok noget, altså det er jo mest det der tektoniske skifte, sådan rigtig langsomt, at vi nu har set, ja, i virkeligheden, i en større sammenhæng, at det er gået enormt hurtigt, og nogle få årtier, hvor Kina lige pludselig er blevet så enormt vigtig. Politisk er Rusland også vigtig, men prøv at kigge på størrelsen af den russiske økonomi, sammenlignet med USA, Europa, Kina. Jeg tror, de fleste vil blive overrasket over, at når vi taler økonomisk størrelse, så er Rusland uendelig ligegyldig. Kig mod Kina, det betyder noget. Okay. Det er det, vi skal holde øje med. Godt, det gør vi så. Lars Persson, lige nu der holder vi øje med de aktuelle aktiemarkeder. Vi har stået her 55 minutter og debatteret renter, men hvordan har aktierne gebærdet sig imens? De har taget lige lidt pusten af den flotte stigning, men stadigvæk positivt oppe med 0,2 i Danmark. Tyskerne er en lille smule ned, 0,5 kun, hvor vi startede 0,7, men så vi skal jo frem med lupen, og jeg vil sige, for at finde forandringerne. Og Bavarian Nordic, jamen den er stadigvæk på vej nedad med 0,8. Det var nede med 0,10 på et tidspunkt, så det kan godt være, at der er nogen, der har med lidenhedskøbt, nu når de hørte, at Lars Svendsen stod i Bavarian, det kan jeg slet ikke Bavarian sige. Nordic. Bavarian Nordic. Så er der en af de små aktier, der i den grad springer i vejret. Lars Persson Intermail oppe med 13%. Ja, det er bare sådan en penny share, hvor vi laver fis og ballade. Den har jo solgt hele deres konvolut-afdeling, eller i hvert fald skibet den afsted til Bong, BONG, over i Sverige. Og den var jo nede i 5 kroner ved december, eller noget af den stil, og har været årets mest stigende aktie, altså det er sådan en penny share. Så der er nogen, der sidder og leger. Nogle af de der daytraders, der alligevel sidder foran skærmen og små hygger sig med den. Så det skal man ikke finde ud af og bruge så meget tid på, tænker jeg. Godt så, Lars Persson, så sætter vi et punktum der, og lad den ligge, vi kan følge op på og se, om der er sket noget særdeles spændende igen i morgen, når vi altså er tilbage igen, når klokken den bliver 9.05. Lige om et øjeblik, så overgiver vi mikrofonen til Lars Trier Mogensen. Han er klar til at komme op i det røde felt, men inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer lige her på Radio 24/7, klokken er 10.00.